stresa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 9 kwietnia, minęła 21. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Wciąż wysoka liczba zakażeń i dramatycznie duża liczba zgonów, epidemia wciąż groźna. Łatwiejsze szczepienia, więcej punktów. Rząd wrzuca drugi bieg w sprawie Narodowego Programu Szczepień. Był dobrem narodowym, opoką i symbolem. Wielka Brytania żegna księcia Filipa. Epidemia nie zwalnia. Mamy ponad 28 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Dramatycznie rośnie liczba zgonów. Ostatnie dane to ponad 700 ofiar. Minister zdrowia Adam Niedzielski podkreśla, że mimo niewielkiego spadku zakażeń, pandemia jest nadal realnym zagrożeniem. Pandemia nadal jest realnym zagrożeniem i to, że widzimy pewne niewielkie spadki, jeśli chodzi o liczbę zachorowań, absolutnie nie jest jeszcze sygnałem, który pozwala myśleć, że najgorsze mamy za sobą, bo w tej chwili ta fala zachorowań przetacza się przez szpitale i tam sytuacja jest bardzo trudna. Najwięcej zakażeń niezmiennie jest na Śląsku i na Mazowszu. Do końca wakacji rząd planuje zaszczepić wszystkich chętnych Polaków. Ma w tym pomóc zwiększona liczba szczepionek, uproszczone procedury kwalifikacji i masowe punkty szczepień. W maju będzie można szczepić się na przykład w aptekach. O szczegółach Joanna Sankiewicz. Już nie tylko lekarze, ale pielęgniarki, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci oraz przedstawiciele innych zawodów medycznych będą mogli kwalifikować na szczepienia, a kwalifikacja będzie odbywała się na podstawie uproszczonego kwestionariusza, wyjaśnił pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk. Kwalifikacja będzie się wyłącznie odbywała przez wypełnienie karty kwalifikacyjnej. Jest to prosty kwestionariusz, który wypełnia pacjent. Minister Dworczyk dodał, że na razie nie będzie luzowania zasad dopuszczenia do szczepień, kiedy zapisana osoba się nie zgłosi i jest ryzyko zmarnowania szczepionki. Wówczas mają być zapraszane osoby zapisane na kolejne dni. Kiedy nie zjawia się pacjent, można zaszczepić dowolnego innego pacjenta, który nie jest zapisany na termin, ale jest już uprawniony, czyli ma wystawione e-skierowanie. Obecnie e-skierowanie ma wystawione ponad 10 milionów osób. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Stołeczna policja zapewnia, że jest przygotowana do zabezpieczenia jutrzejszych uroczystości 11. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Obchody państwowe w Warszawie ze względu na pandemię będą w ograniczonym rozmiarze. Rzecznik stołecznej policji Sylwester Marczak przypomina o ograniczeniach sanitarnych związanych z pandemią. Pamiętajmy, że oprócz tych wydarzeń i uroczystości państwowych również będą miały miejsce zgromadzenia, które zostały zgłoszone w ratuszu, więc stąd z naszej strony zaangażowanie dużej ilości sił i środków, ale o liczbach konkretnych nie mówimy. Jutrzejsze uroczystości rozpoczną się o godzinie 8:00 mszą świętą w kościele seminaryjnym. Później uczestnicy uroczystości złożą kwiaty na grobach ofiar katastrofy na cmentarzu pawąskowskim. Z okazji 11. rocznicy katastrofy Polskie Radio przygotowało specjalną ofertę programową, a już dziś dostępny jest specjalny serwis rocznicowy na stronie polskieradio24.pl. Opoka, symbol, autorytet. Brytyjczycy żegnają księcia Filipa, małżonka królowej Elżbiety II. Na pałacu Buckingham i zamku w Windsorze flagi opuszczono do połowy masztu. Filip, książę Edynburga, był najdłużej panującym małżonkiem władcy w historii Imperium Brytyjskiego. W czerwcu skończyłby 100 lat. Z Londynu Adam Dąbrowski. Wczesnym popołudniem pośród kleszy aparatów fotograficznych na płocie Buckingham Palace pojawia się oficjalne oświadczenie. Wkrótce zniknie, bo dwór nie chce, aby w czasie pandemii przed posiadłościami królewskimi zbierały się tłumy, łamiąc regulacje. Flaga nad pałacem opuszczona do połowy masztu. Pożegnanie premiera Johnsona i pierwszej minister Szkocji Nicola Sturgeon. To tu chodził do szkoły, lubił posiadłość Balmoral. Wiele łączyło go z Uniwersytetem w Edynburgu, ale przede wszystkim jego program stypendialny zmienił życie, dał nadzieję niezliczonym młodym ludziom. Nawet trener londyńskiego Tottenhamu przerywa na moment konferencję prasową. Czuję głęboki szacunek dla rodziny królewskiej. Przekazuję szczere kondolencje. Myślę, że nie tylko jego kraj teraz to czuje. A w kraju teraz żałoba. Za wcześnie na szczegóły dotyczące pogrzebu, ale nieoficjalnie wiemy, że będzie prawdopodobnie kameralny. Trwa pandemia. A poza tym książę Filip nigdy nie lubił pompy i ceremoniału. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Portal Polskiego Radia 24 przygotował specjalny serwis poświęcony brytyjskiej rodzinie królewskiej ze szczególnym uwzględnieniem sylwetki księcia Filipa. Dziennikarz śledczy greckiej telewizji Star, Yerios Kaiva, został zastrzelony przez nieznanych sprawców przed własnym domem na przedmieściach Aten. Wiadomość ta wywołała szok w środowisku dziennikarskim. Wiele mediów przerwało nadawanie programu. 50-letni dziennikarz pracował dla wielu greckich mediów. Prywatne radio Sky podało, że dziennikarz zginął w śmiertelnej zasadzce, trafiony kilkoma kulami w drodze do domu z programu telewizyjnego. Przed jego domem znaleziono 17 łusek. Według wstępnych doniesień strzelały do niego dwie osoby jadące na motocyklu. Choć w Grecji prywatne media są często celem ataków wandali, morderstwa dziennikarzy należą do rzadkości. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. U nas czas na sport i Dariusz Urbanowicz. Dobrych informacji z pięciobojowych aren łakniemy wszyscy jak kaniacz dżu. I oto w Sofii Anna Maliszewska wywalczyła trzecie miejsce w zawodach Pucharu Świata. Podopieczna olimpijczyka z Aten, multimedalisty Mistrzostw Świata i Europy trenera Andrzeja Stefanka okazała się najlepsza w turnieju szermierczym, bezbłędnie również pojechała konno. Do tego bardzo wydajne okazują się treningi biegowe skojarzonym z wybitnymi średniodystansowcami Zbigniewem Królem, który doprowadził do szeregu medali Adama Kszczota, a ostatnio do halowego Mistrzostwa Europy na 800 metrów Patryka Dobka. Jutro finałowe zawody mężczyzn z udziałem Łukasza Gutkowskiego. Rozpoczęła się 24. kolejka futbolowej Ekstraklasy. W pierwszym meczu Krakowia okazała się gościnna dla Jagiellonii. Białostoczanie wygrali 2-1. Wynik został ustalony już w pierwszej połowie. W 14. minucie Brazylijczyk Thiago Rodriguez de Souza dał prowadzenie pasom, ale po 12 minutach wyrównał Bartosz Bida. A gole na wagę zwycięstwa chwilę przed przerwą wbił Taras Romańczuk. Trwa mecz Wisły Kraków z Rakowem Częstochowa. Bardzo niepokojące wieści płyną z obozu lekkoatletycznego. Podczas halowych Mistrzostw Europy w Toruniu kontuzji nabawiła się Karolina Kołeczek. Uraz okazuje się na tyle poważny, że pod znakiem zapytania stanął udział jednej z najlepszych płotkarek Starego Kontynentu w Igrzyskach w Tokio. Mówi trener lublinianki Piotr Maruszewski. No była w życiowej dyspozycji, pobiła kilka razy rekord życiowy na hali, bardzo stabilna i bardzo wysoka forma. Niestety w biegu półfinałowym doszło do bardzo poważnego potknięcia na dużej szybkości i wyciągnęła ten bieg, dobiegła do mety. Na gorąco, przy podwyższonej adrenalinie nie wszystko wiedzieliśmy, ale tam wówczas doszło do urazu, który niestety po potwierdzonej, pogłębionej diagnozie okazał się być historią zdrowotną trochę poważniejszą. No i to niestety na tą chwilę jakby status jest taki, że od Mistrzostw Europy nie możemy kontynuować treningu i Karolina jest jakby w procesie leczenia. Również zaniepokojony jest dyrektor sportowy PZLA Krzysztof Kęcki. Jest to aktualnie zawodniczko pod opieką lekarza kadry Jarosława Krzybańskiego, który podejmuje teraz wszystkie decyzje medyczne. W moment zakończenia pewnych spraw medycznych dopiero będzie, jak da lekarz zielone światło na powrót do treningu, no to dopiero będziemy rozmawiać o przygotowaniu. Na dzisiaj Karolina nie trenuje i czekamy na decyzję lekarza kadry. Pozostaje zatem cierpliwie czekać i trzymać kciuki za powrót do zdrowia Karoliny Kołeczek. Zakończył się pierwszy mecz żużlowy tego weekendu. W szranki stanęły zespoły o fascynujących nazwach. Marwis.pl Faluba z Zielona Góra z, uwaga, Zooleszczem DPV Logistik GKM Grudziądz. Świetna jazda Nikiego Pedersena nie wystarczyła i skończyło się wynikiem 51-39 dla Falubazu, który nie przegrał na własnym torze z Grudziądzem od 1998 roku. Przesądził wyrównany skład i zaskakująco skuteczny Damian Pawliczak. Od 20.30 Betard Sparta Wrocław ściga się z Ewiner Apatorem Toruń. Sport w Trójce chwilę po godzinie 23.00. A jutro wiosna sobie o nas przypomni. Najładniejsza pogoda będzie na południu kraju, ale słońca jutro nigdzie nie zabraknie. Na termometrach od 7 stopni w Koszalinie do 17 w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe, która poinformuje Cię o niedawnym spotkaniu z osobą zakażoną i podpowie, co możesz zrobić w takiej sytuacji. To Twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Chroń siebie i bliskich. Wszystko w Twoich rękach. Więcej na gov.pl/stop-covid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert czyszczenie magazynów. No i jeszcze im więcej, tym taniej. I na przykład taką srebrną lodówkę do naszej nowej kuchni możemy mieć już za złotówkę. No co ty? No? Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. A do tego im więcej, tym taniej. Drugi produkt 25% taniej. Albo piąty za złotówkę. Srebrna lodówka Whirlpool No Frost. Teraz za jedyne 1599 zł. W promocji nawet za złotówkę. Więcej w otwartych sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Chodź, córciu, wejdziemy jeszcze do Krawcowej. Dzień dobry, chcę jeszcze bardziej zwęzić tę sukienkę. Nieźle pani schudła. Pani coś bierze na odchudzanie? Nie, skąd? A Hepa Slimin? Biorę, ale na wątrobę. I bardzo sobie chwalę. Proszę, Hepa Slimin, zdrowa wątroba. I prawidłowa masa ciała. Pani już nie musi się odchudzać, ale widzę, że Hepa Slimin jest skrojony dla mnie. Suplement diety Hepa Slimin, zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Teraz nowość Hepa Slimin z biotyną. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Krzychu, co kupujesz? Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnez. Na skurcze jakiś magnez może nie wystarczyć. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnez to i witamina B6. I mam brać tyle tabletek? Nie musisz. Kup Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnez, który pomaga w prawidłowej pracy mięśni, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację. Biorę Neomax Skurcz. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 4 strony dźwięku. Kolejna godzina naszych przygód z sprawdzaniem, co gdzie jest na świecie popularne. Daddy Freyr, co prawda mieszka w Berlinie, ale jest wokalistą z Islandii. Miał reprezentować Islandię w zeszłym roku na europejskim konkursie piosenki utworem Think About Things, utworem znanym, mam nadzieję Państwu, z anteny Trójki, ale ponieważ rok temu konkurs się nie odbył, to w tym roku utworem Ten Years również ma reprezentować Islandię wraz z żoną, siostrą i przyjaciółmi na scenie. 2,08 m wzrostu. To nie widać tego, co prawda w radiu, nie słychać też specjalnie, ale pomyślałem, że się tym podzielę, bo to ciekawe. Na teledyskach też niespecjalnie widać. Oni wszyscy tam wysocy na tej Islandii chyba. Łukasz Ciechański, kłaniam się nisko i zapraszam na kolejną godzinę programu. 4 strony dźwięku. We've been together for a decade now. Still every day I'm loving you more. If I could do it all again, I'd probably do it all the same as before. I don't wanna know what would have happened if I never had had your love. How did it become myself before I met you? I don't wanna know what would have happened if I never had felt your love. Everything about you so fast, now we can take it slower. Love takes some time, takes a little time, so take a little time. As it ages like wine. How does it keep getting better? Every day I'll find some new way to prove the time we spent together. Simply feels good. We got a good thing going. And just when I thought that my heart was full, I found places that I never explored. You're so fascinating, I can't remember the last time I was bored. I don't wanna know what would have happened if I never had had your love. How did it become myself before I met you? I don't wanna know what would have happened if I never had felt your love. Everything about you keep getting better. Every day I'll find some new way to grow. The time we spent together feels good. How does it keep getting better? to pan Daði Freyr, który pochodzi z Islandii i zostajemy dalej na Islandii. Ja tylko przypomnę, 2273 to nasz numer telefonu. Można korzystać, można dzwonić. Małgorzata czeka przy telefonie. Albo łukasz.ciechański@polskieradio.pl. To dla tych bardziej nieśmiałych, którzy jednak czują potrzebę, żeby coś trochę się uzewnętrznić drogą mailową. Można korzystać. Zostajemy na Islandii. Elin Hall teraz zagra nam utwór Aptygin i to jest islandzka aktorka, wokalistka, która co prawda nagrywa muzykę melancholijną, to uważa, że to jest muzyka bardzo pozytywna i że właśnie w takiej melancholii i smutku znajduje początek optymizmu. Posłuchajmy Aptygin w Trójce. Menn lítið þetta upp og komið nær mér Svo takk fyrir allt Sársaukann og skræðan augnaráðið þitt kalt Er ég reynd að læra sáður baby sorry með það Að vera 16 ára vilja komast nær þér En þú varst upptekinn Þú varst alltaf lengi að svara Þú varst aldrei minni með þér Þú varst að fara Þú togaði Hvort ég vissi hvar og hverjum búist þjó og nóttunni Ég ekki típa sem fyrst til að tala Það varst þú sem vildi mig og vildir ekki það að vera Svo ég hikaði ekki moment í mér hafði aldrei áður liðið Ég held þú værir glaður Það var ekkert sem ég gaf þér Ekki en svo varst þú annar maður Og ekkert sem ég gerði myndi nokkuð tíma breyta þér Upptökin þú varst alltaf lengi svara Þú varst aldrei minni með þegar þú varst að fara Hvar og hverjum þú varst hjá nóttunni Má sorglega er Og núna í fyrsta skipti held ég að ég skilji þig Núna þegar mér finnst ég ekki vilja þig Ég sé hvað þú veist að hugsa þegar þú hrindir ekki í mig ekki tíu skipt í rauðan lás og grótandi við fæðum á mér og sagðist ekki vilja neina aðra en ég get ekkert sagt því það breyti svo margt eftir þig, þig, þig Því ég upptekinn ég alltaf lengi svara enginn verður minn því ég komin til að fara ég toga stráka nær en samt mér alveg sama hvort þeir viti hvar ég var á nóttunni upptökin ég alltaf lengi að svara engin verður minn því ég komin til að fara ég tóa stráka nær en samt mér alveg sama hvort þeir viti hvar og hverjum ég verð hjá á nóttunni To Islandia. Cztery strony dźwięku w Trójce, czyli sprawdzamy i podróżujemy po świecie z ciekawością, co jest popularne w różnych miejscach. Islandia, kraj praktycznie bez drzew. To jest taka ciekawostka. Stamtąd również pochodzi kolejny nasz gość dzisiejszy, islandzki zespół synthpopowy, który sam o sobie mówi, że gra głównie utwory ze smutnymi tekstami. Wokalistka napisała tekst do utworu, który za chwilę usłyszymy. Utwór Lost in the Weekend, zespół Vok. Tekst do tego utworu powstał w trakcie oglądania filmu Euforia, a cały utwór powstał pod wpływem wspomnień z młodych lat, gdy odkrywała, czym jest młode życie, czyli Lost in the Weekend, zagubieni w weekendzie. Ja pamiętam taki polski film Czekając na weekend, wspaniały film dokumentalny. Twórców serialu później emitowanego w telewizji serialu Chłopaki do wzięcia. To ci sami twórcy odpowiedzialni za Chłopaków do wzięcia. To jest Czekając na sobotę. Tutaj już Małgorzata mi krzyczy do słuchawki. Bardzo ci dziękuję. Nie Czekając na weekend, tylko Czekając na sobotę rzeczywiście. To tak mi się tylko skojarzyło. Zatem właśnie o tym czekaniu na weekend i o tym zagubieniu się w weekendowych imprezach teraz w Trójce. Lost in the Weekend w Trójce. Zostajemy na Islandii. Teraz posłuchamy pana, który się nazywa Wilbur Snud. Tak naprawdę to jest pseudonim. Pan nazywa się Will Gold. Jest znanym piosenkarzem, autorem tekstów, ale co ciekawe youtuberem i streamerem. Pan streamuje gry komputerowe na platformę Twitch. Jest to kolejny przykład kariery z internetu do tak zwanego mainstreamu, czyli artysty, który zaczynał tworzyć w młodym wieku na platformy internetowe i gdzieś postanowił zrobić krok dalej. Stał się rozpoznawalny dzięki kanałowi na YouTube, na którym wraz z przyjaciółmi komentuje m.in. memy czy filmy, które się pojawiają w internecie. Ten utwór, wydany w grudniu ubiegłego roku, ma w tej chwili 30 milionów odsłon. W rozgłośniach radiowych na Islandii jest bardzo popularny. Po 2 godzinach ten film miał już 500 tysięcy odsłon. To świadczy o zasięgach tych młodych ludzi. Często przez, nie wiem czy przez nas, ale nie wiem, ja się zapiszę do grupy starszych ludzi, którzy też często z przymrużeniem oka patrzą na kariery internetowe. Nie wiem, muszę to przemyśleć, czy się do tej grupy zapisać. Na razie posłuchajmy Wilbur Snud, Your New Boyfriend. Isn't quite what I thought I'd be when I was a kid on VOIP. I thought when I get older I'd marry her, I told her. Now I'm 26 and I work in an office. 9 till 5's not the best, I'll be honest. If I could change a single thing, I'd make it me and not him. He's

The Adults Are Talking i The Strokes. Zaglądam do mojego prywatnego listonosza łukasz.ciechański@polskieradio.pl. Pan Patryk tutaj się odnosi do kwestii tatuaży, bo wspominał, jak czytam, wspominał pan przed serwisem o amerykańskich młodych artystach, którzy tatuują sobie między innymi czoła. To prawda, ale przynajmniej pan tutaj pisze dalej, przynajmniej nie gałki oczne, no chyba jeszcze nie jest w modzie cięcie sobie skóry na twarzy, jak kiedyś to zrobił pewien polski artysta. Rzeczywiście Popek, taki, nie wiem, to muzyk, no muzyk, no, kupę pieniędzy na muzyce zarobił. Pan Popek sobie rzeczywiście coś takiego zrobił, że wytatuował gałki oczne, miał panią, która próbowała go naśladować, niestety pani już nie poszło to tak dobrze i straciła wzrok i w tej chwili ma utratę wzroku w jednym oku 100%, w drugim chyba 90%, także nie skończyło się to za dobrze. A co do muzyków, którzy tatuują sobie między innymi czoła i twarze, rzeczywiście była taka moda przez chwilę w Stanach, że muzycy nazywali się Lil, a potem coś tam. Lil Wayne, Lil Big, Lil wszystko. I ich znakiem rozpoznawczym był komiks na twarzy. To była taka koncepcja, to się trochę kończy, albo już się skończyło. Czy dobrze, czy źle, nie mnie oceniać. Jak jesteśmy przy artystach, o których właśnie mówię, oni najczęściej wykonywali hip-hop, teraz też coś z tego gatunku, gatunek rapowy, ale to taki oldschoolowy rap, jak to się ładnie po polsku mówi, czyli stara szkoła, zupełnie odległa od tego, w jaki sposób dzisiaj taką muzykę się tworzy, to Mindflip, teraz utwór Run My Shit i utwór pochodzący z Kanady, tam popularny. Tell me I'm supposed to do this shit. Man, I can't do this, I can't do that. Fuck y'all. Homie, I get up, I run my shit. Really, I don't give a fuck. Y'all don't run me up, so mind your shit. Man, right? Never had a clue why shit get down. Homie, I get up, I run my shit. Really, I don't give a fuck. Y'all don't run me up, so mind your shit, right? Yeah, never had a clue why shit get felt. They're trying to tell me I'm supposed to grow. The same people bending over, choking over, dozing. You could have learned your lesson before you dove your nose. And all my shit, I started acting like you know an emotion. I came to bring it like it's back in the depths. Ahead of my time though, cause I've seen the past of the steps. But move a pronto, even though we passing the blaze. Still on my grind, stacking paper, slowly packing the safe. Woo! I got it covered, man, I'm doing my thing. But still these motherfuckers hating, trying to ruin my game. But they've been doing me a favor when they're using my name. Just like in free labor, working as a cruising in fame. We get up. You ain't gonna see me trying to hop in his rods and kill the music for the purpose of just popping his charts. I ain't no catching riders, they're shopping at bars. I must have got it all on sale, cause what they try. We get up, homie, I get up, I run my shit, really, I don't give a fuck. Y'all don't run me up, so mind your shit, right? Never had a clue why shit get down. Homie, I get up, I run my shit, really, I don't give a fuck. Y'all don't run me up, so mind your shit, right? Never had a clue why shit get down. Man, I've been back in the flex. I'm on my rush shit. Know just what will happen next. I know it. Couple moves from packing a jet. Been operated from the spirit. Call it hacking the flesh. We get up. I bring the real instead of trap. What up? I heard your music. You been putting on the axle. Shut up. Shut up. You signed but didn't do the math. Put up. I beat your numbers independent. Got your act cut up. Y'all ain't real. Y'all ain't true. So tell me what the fuck is the thing that y'all do? Brag about a milli, but you really about to do. The dumbest thing ever just to get a pair of shoes. And I'ma do what I feel like. Cause my dream now be merging with my real life. Got the steam, homie, yeah, for sure we still fly. We still fly, motherfuckers know what's up. We get up, homie, I get up, I run my shit, really, I don't give a fuck. Y'all don't run me up, so mind your shit, man. Ain't never had a clue why shit get down. Homie, I get up, I run my shit, really, I don't give a fuck. Y'all don't run me up, so mind your shit, man. Ain't never had a clue why shit get down. Shit, my shit ain't over, man, I swear. You been trying to tell me I can't do this shit, man. Y'all are tripping, man. 21:37 i na antenie radiowej Trójki Mind Flip. Jestem ciekaw, czy państwo są za tym, żeby takie brzmienia również pojawiały się w programie Cztery Strony Dźwięku, w którym to, przypomnę tym, którzy do nas dopiero dołączyli, w którym to programie zajmujemy się podróżowaniem palcem po globusie i sprawdzaniem, jakie utwory królują w różnych miejscach na świecie. To Kanada. Zostajemy w Kanadzie. Posłuchamy teraz pani, która zdaje się, złośliwie by powiedzieli, że z zawodu córka. Pani, która nazywa się Elle King, jest córką aktora i komika Roba Schneidera oraz byłej modelki pani London King. Natomiast utwór z jej debiutanckiego albumu zdobył już 2 nagrody Grammy. Pani King zaczęła komponować, uwaga, na banjo. Utwór, który teraz usłyszymy na antenie radiowej Trójki, to utwór Drunk and I Don't Wanna Go Home, czyli coś, co może spotkać dzisiaj parę osób. King, Drunk and I Don't Wanna Go Home, czyli no, popiło się dziecko i do domu iść nie chce. Szanowni Państwo, a propos modyfikacji twarzy przeróżnych, mamy telefon 2273. Kto jest nasz numer? Była rozmowa odnośnie raperów, którzy tatuują sobie twarze. Jeden artysta amerykański poszedł o krok dalej i wszczepił sobie prawdziwy diament w czoło. Także już takie rzeczy się dzieją. Pozdrawiam, dobranoc. Bardzo dziękuję. Dlaczego dobranoc? Proszę jeszcze z nami zostać. Nigdzie nie można odchodzić wcale. Ten diament w czole, tak, ja słyszałem o tym. Pan raper już ma na czole wypisane swoje bogactwo i to dosłownie. Strach kichnąć na scenie w trakcie koncertu, bo potem jak wypadnie, to jak to znaleźć w takiej ciemności. Proszę Państwa, 2 2 7 3 można do nas dzwonić. Tymczasem jedziemy na Węgry. Na Węgrzech chyba byliśmy tylko raz do tej pory w programie 4 strony dźwięku. Pani Dewa z utworem Witchcraft. Pani się nazywa Dorina Takax, tak naprawdę ma 20 lat, zupełnie autorskie kompozycje, inspirowane ludowymi pieśniami z Węgier. Posłuchajmy utworu Witchcraft, czyli utworu o wiedźmach. Witchcraft i Dewa prosto z Węgier w podobnym klimacie. Teraz będziemy się poruszali, tylko że w innej szerokości geograficznej, bo programie Cztery Strony Dźwięku na antenie radiowej Trójki. Pojedziemy teraz do Stanów Zjednoczonych. After Dark, Mr. Kitty. To jest to, czego teraz wysłuchamy. To producent muzyczny grający synthwave, o czym za chwilę się przekonamy. Gra też gatunek muzyczny, który się nazywa Witch House. Czyli znowu klimaty okołowiedźmowe, tak jak ten Witchcraft, który przed chwilą skończył nam grać. 27 milionów odsłon na YouTube i utwór, który w teledysku ma panią Connelly, aktorkę. Zgodziła się tutaj zagrać bardzo, bardzo spójne dzieło. Posłuchajmy. Thank you. Mr. Kitty i utwór After Dark to za nami w Trójce. Teraz Paul McCartney w nowej odsłonie jego starego, w cudzysłowie, hitu, czyli utworu The Kiss of Venus, tym razem z Dominikiem Fajkiem. Utwór ma w tej chwili 1,5 miliona odsłon, jest od miesiąca dostępny na platformie YouTube. Fajk, z którym pan Paul McCartney wykonuje to dzieło, to 26-letni raper ze Stanów Zjednoczonych. Posłuchajmy, jak ten mariaż wyszedł. The kiss of Venus has got me on the go. She scored a bullseye in the early morning glow. Then I asked her, have you read the paper? Okay, people talking. Wish I'd been taken. And if you know the baby, what's your take on it? Does it make you wanna leave? 'Cause I could look the other way for you. The kiss of Venus has got me all. Talking inside no education, yeah. Now go to college, go find your major. Realize you're minor in the scheme of everything. The kiss of me, it's got me all. Kiss of Venus has got me on the go. She scored a bullseye in the early morning glow. Nowe wykonanie utworu Paula McCartneya, The Kiss of Venus, tutaj w duecie z raperem Dominikiem Fajkiem. Został nam jeden utwór na koniec. Zanim go zaprezentuję, chciałbym Państwu serdecznie podziękować za dzisiejszą obecność na antenie Trójki w programie Cztery Strony Dźwięku. Chciałbym podziękować Zofii Kruszewskiej za zrealizowanie programu. Bardzo dziękuję. Małgorzata Łukowska, która odbierała telefony od Państwa, to w jej imieniu również dziękuję. Proszę zostać z Trójką. Po pierwsze, Cztery Strony Dźwięku wrócą za tydzień o godzinie 19 w kolejny piątek, ale już za chwilę Marek Wiernik tutaj i Roka Klasyka według Wiernika. Żeby Państwa przygotować i wprowadzić w bojowy nastrój, rewolucyjny, rzekłbym, nastrój, pozostaje mi pożegnać się Państwa utworem Bella Ciao Partigiana w wykonaniu Ricarda Tesi. Łukasz Ciechański, dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia już niebawem na antenie radiowej Trójki. Już o 9:00. Już po, przepraszam, po 10:00. Marek Wiernik. Una mattina mi son svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morir. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. E seppellire lassù in mondo.